Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej daje mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Dzięki funduszom europejskim dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 26 sierpnia, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Rośnie liczba zakażeń legionellą na Podkarpaciu, jest kolejna ofiara śmiertelna. Znaleziono czarne skrzynki samolotu szefa wagnerowców. Ponad 50 maszyn w powietrzu i na ziemi ruszyły największe pokazy lotnicze w tej części Europy. Rośnie liczba zakażeń legionellą na Podkarpaciu. Dziś odnotowano 14 nowych przypadków. Z najnowszych danych sanepidu wynika, że w szpitalach aktualnie przebywa 127 pacjentów. Jest też kolejna ofiara śmiertelna. To starszy mężczyzna obciążony chorobami przewlekłymi, poinformował rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie Andrzej Sroka. W Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie zmarł pacjent leczony onkologicznie. Była to osoba starsza, pochodziła z powiatu rzeszowskiego. W sumie jest to czwarta osoba, która zmarła w szpitalu na legionellozę. Wzrosła również liczba osób chorych. Wczoraj podawaliśmy, że jest to 20 osób, a dzisiaj 28 osób. W Rzeszowie trwa dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej miasta oraz miejscowości przyległych korzystających z wody miejskiej. W poniedziałek mają być znane pierwsze wyniki badań próbek. Znaleziono czarne skrzynki samolotu, który rozbił się w środę pod Twerem. Na jego pokładzie miał być szef wagnerowców Jewgenij Prigożyn. Poinformowała o tym agencja AFP, powołując się na rosyjskich śledczych. Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Paweł Szrot, na antenie Trójki mówił, że dla rozwoju sytuacji na wschodzie nie ma znaczenia, czy dowódca wagnerowców rzeczywiście zginął. Nie ma większego znaczenia, czy Jewgenij Prigożyn żyje, czy nie żyje. Został uśmiercony oficjalnym komunikatem z Kremla. Wrócić może wyłącznie jako Dymitr Samozwaniec. Ja wiem, że w historii tego kraju są takie wydarzenia, ale wydaje mi się to mało prawdopodobne. Zdaniem większości zachodnich analityków likwidacja Prigożyna była zemstą za czerwcowy bunt i marsz wagnerowców na Moskwę. To była egzekucja. Putin zdrady nie wybacza. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki mówił na antenie Trójki, że sam pucz był kontrolowany przez rosyjskie władze, a Prigożyn okazał się wyjątkowo naiwny. Putin od pewnego momentu wiedział, że do czegoś takiego dojdzie, chciał sobie sprawdzić i wyczyścić przed pole tych, którzy są nielojalni, pozwolił, żeby to wojsko podeszło pod Moskwę, później rozliczył wszystkich przeciwników i można powiedzieć, że jestem niemalże pewien, że prawie, że sam nacisnął ten guzik. Dziwię się, że ktoś to taki jak Prigożyn mógł uwierzyć, że ma jakiekolwiek od kogokolwiek gwarancję bezpieczeństwa. To była kwestia czasu, czy to będzie miesiąc, pół roku czy rok, ale że tego człowieka nie będzie. Według europosła Koalicji Obywatelskiej Andrzeja Halickiego grupa Wagnera wciąż będzie służyć władzom Kremla. Ona jest oczywiście założona przez rosyjskie służby i służyła Putinowi i służyła i będzie służyła, póki Putin ma władzę. Według Pentagonu nic nie wskazuje na to, by samolot Prigożyna rozbił się w wyniku zestrzelenia rakietą ziemia-powietrze. Rzecznik Pentagonu stwierdził, że według wstępnych ocen Prigożyn został zabity. Dopytywany, czy oznacza to, że był celem zamachu, powiedział jedynie, że zginął w samolocie. Prawdziwa gratka dla fanów lotnictwa. Ruszył airshow w Radomiu. Słynne pokazy wróciły po 5 latach. Za nami podniebne akrobacje pilotów w samolotach historycznych. Z kolei minister obrony Mariusz Błaszczak przypomniał o najnowszych zakupach dla lotnictwa wojskowego, z których część można będzie obejrzeć dziś i jutro w Radomiu. Obok FA-50 będziemy mogli podziwiać również z biało-czerwoną szachownicą śmigłowce AW-101 zamówione w PZL Świdnik. Śmigłowce Black Hawk zamówione w PZL Mielec. Będą także z rodziny AW śmigłowce AW-149, które jeszcze w tym roku trafią na wyposażenie 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Po raz pierwszy w historii wydarzenia w tym roku przygotowano również pokaz nocny, mówi dyrektor pokazów generał brygady Grzegorz Ślusarz. Pokazy nocne zaczną się już od zachodu słońca. Będą trwać do 21:00, także będzie dużo pirotechniki, dużo sztucznych ogni na samolotach, na skrzydłach, podświetlane. Bardzo ciekawe. W sumie w dwudniowych pokazach wezmą udział piloci i drużyny z 18 krajów. Przez cały weekend na antenach programu pierwszego i trzeciego Polskiego Radia relacje reporterskie i audycje plenerowe z imprezy. Polskie Radio jako jedyne transmituje wydarzenie na swoim portalu i w mediach społecznościowych. Przez ponad pół wieku pochowany był na północy Anglii, w końcu powrócił do ojczyzny, a dziś spocznie w Białymstoku. Trwają przygotowania do ponownego pochówku generała Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego. Generał był postacią wybitną, mówi historyk Marek Gajewski z białostockiego oddziału IPN-u. Generał, który związał się z Białymstokiem przez 10 lat, który był komendantem i dowódcą liniowym, zasługuje na taki powtórny pogrzeb. To postać jest wybitna, jeżeli chodzi o polską kawalerię i powinniśmy o niej pamiętać i jak najbardziej rozpropagować jego nazwisko. Generał Ludwik Kmicic-Skrzyński walczył w Legionach, zdobywał Wilno, uczestniczył w wyprawie kijowskiej i dowodził Podlaską Brygadą Kawalerii. Spocznie na cmentarzu miejskim w Białymstoku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota gorąca, nawet upalna, do 31 stopni, przede wszystkim na południowym wschodzie. 25 stopni na północy, 27 w centrum. Chłodniej będzie nad samym morzem, 23 stopnie. Wszędzie możliwe przelotne opady deszczu i burze. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt! Zaczynamy! Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8 Extra z wybranym zestawem akcesoriów tylko za 1499 zł. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. MediaMarkt. Kupiłam twoje kapsułki nawątrowe. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Eselif D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl. Aflofarm. Konkurs dla twórców ludowych. Zachowaj tradycje, nieginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno. Zgłoszenia do 31 sierpnia na nieginącezawody.pl. Organizator Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem i oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w niedzielę, 27 sierpnia, gości nas Przemyśl. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Wiki Gabor, Krzysztof Iwaneczko i Golec Orkiestra. Transmisja wieczornego koncertu od 18:00. Partnerem Lata z Radiem jest Narodowy Bank Polski. Wyłączny emitent monet i banknotów kolekcjonerskich w Polsce. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 3 strony dźwięku. Since I found you, my life has just begun. szybko policzę w pamięci, 32 lata temu co do dnia w sprzedaży pojawił się drugi, potem życie pokazało, że niestety ostatni album Martiki, zatytułowany Martika's Kitchen, ten utwór właśnie z tego albumu pochodzi. Trzy strony dźwięku w trójce, zgodnie z obietnicą, szybciutki rzut oka na listę Billboardu, a więc najbardziej popularnych singli w Stanach Zjednoczonych, 21 tygodni w zestawieniu. Wysoka druga pozycja, Luke Combs i Fast Car, a więc utwór na pewno Państwu znany sprzed lat. You got a fast car, and I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal, maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, and I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store, managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just across the border and into the city. And you and I can both get jobs, finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. He live with a bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working, his body's too young to look like his. So mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's gotta take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job. So I work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find a work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter, buy a bigger house, live in the suburbs. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all my bills. We stay out drinking late at the bar. See more of your friends than you do your kids. I always hope for better. Thought maybe together you and me'd find. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak coś podejrzewałem, że to piąte miejsce przed tygodniem w liście przebojów trójki dla Ghost Again, Depeche Mode. Fani tego zespołu potraktują ambicjonalnie i chyba była pełna mobilizacja, bo piosenka awansowała o dwa miejsca i wczoraj w 73. wydaniu listy zameldowała się na miejscu trzecim. Zresztą jak poukładały się Państwa głosy, to jest do sprawdzenia, wystarczy odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl. 20 piosenek w notowaniu, 13 propozycji. Czas na kolejną z nich. Warto przypomnieć piosenkę, która, tak jak w przypadku paru innych artystów, już o tym wspominałem, zwiastuje nadejście jesiennej płyty. Mowa o Sarsie i jej zupełnie nowej piosence zatytułowanej Zuch Dziewczyna. Wiemy na razie tylko tyle, że piosenka ten album jesienny zapowiada. Wiemy, że na pewno Sarsa nieco zmieniła swój image i wiemy też, że chyba stylistycznie, jeśli chodzi o muzykę, to brzmi trochę inaczej. Proszę posłuchać. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm 73. wydanie listy przebojów Trójki przyniosło 3 nowości, czyli piosenki, które tydzień wcześniej były propozycjami. Na miejscu 12 zadebiutowała grupa Guns N' Roses z utworem Perhaps. Na rpt.polskieradio.pl mogą Państwo się z tym notowaniem zapoznać. Tymczasem dziś w Radomiu święto lotnictwa. Air Show to okazja, by pokazać nie tylko sprzęt, ale i umiejętności, zwłaszcza jeśli mowa tu o zespołowej akrobacji. A kto, jak kto potrafi widowiskowo kręcić beczki, korkociągi, czy wykonywać inne figury, jak nie legendarna grupa Żelazny. Kuba Witkowski, który jest na lotnisku, o występie grupy rozmawiał z pułkownikiem Krzysztofem Szopą Szopińskim, a więc członkiem teamu Żelazny. No właśnie, Żelazny też bierze udział w Air Show. Co zamierzacie zaprezentować? W tym roku, na tegorocznej edycji Air Show w Radomiu, w sobotę będziemy wykonywali pokaz dzienny na 3 samolotach z Lin-50. W składzie lider prowadzący Wojtek Krupa, prawoskrzydłowy Wojtek Grzechowiak, lewoskrzydłowy Dominik Łuczak. I w godzinach później wieczornych będzie jeszcze wykonany dodatkowy pokaz z pirotechniką, czyli już ten wchodzimy też w tą fazę lotów wieczorno-nocnych. Natomiast w niedzielę tylko pokaz dzienny, też w składzie 3 samolotów z Lin-50. No właśnie, grupa Żelazny, dość znana grupa, jeżeli chodzi o akrobacje lotnicze. Jak wy się przygotowujecie? To wygląda w ten sposób, a staramy się, żeby w każdym sezonie był jakiś nowy program dla publiczności przygotowany, więc jeśli jest pomysł na daną jakąś figurę, ona jest wtedy omawiana szczegółowo właśnie przez lidera prowadzącego Wojtka Krupę, jest jakby rozrysowywana od strony teoretycznej wykonania, bezpieczeństwa, łączności, szczegółowo omawiana. Następnie jest oczywiście wykonywany pieszo latając przed wejściem do kabin samolotów. W powietrzu jest ta dana figura wykonywana praktycznie do pełnego opanowania. Są kamery zamontowane na płatowcach samolotów. Jest z dołu kamera, która to wszystko filmuje. Następnie następuje omówienie. Jeśli jest osiągnięty ten poziom tzw. perfekcji wykonania tej figury, wtedy jest wykonywana kolejna figura i na końcu jest łączone to wszystko jako w cały lot programu danego pokazu. To, o czym pan opowiada, zakładam, że wymaga olbrzymiej ilości czasu, a to oznacza, że to jest chyba sposób na życie i zawód. Jak, nie wiem, sportowcy, którzy uprawiają jakąś dyscyplinę, czy się mylę? No perfekcja nie jest dziełem przypadku, także tutaj trzeba poświęcać temu zagadnieniu bardzo dużo czasu, a warunkiem determinującym tak naprawdę to jest pasja i to jednak uwielbianie spędzania czasu na lotnisku, na niebie. Ale członkowie zespołu, piloci to są osoby, które tym się zajmują na co dzień, czy zawodowo na przykład latają gdzieś w liniach lotniczych, może pracują w wojsku, a to jest po prostu dodatek? To w naszym przypadku to jest tak, że każdy z nas ma jakieś dodatkowe zajęcie, ale też większość z nas jest byłymi, chociaż dusze nasze nadal pozostały żołnierskie, byłymi żołnierzami sił zbrojnych, wojsk lotniczych. Kolega jeden jest prywatnym przedsiębiorcą, kolega jest prawnikiem, także tutaj każdy z nas ma jakieś swoje jeszcze odnogi gałęzie, ale tym mianownikiem łączącym nas wszystkich jest lotnisko, jest Żelazny. Chętni, by zobaczyć występ grupy dziś, mają jeszcze na to szansę. Żelazny swój pierwszy pokaz rozpocznie około 16, a każdy, kto nie może przyjechać do Radomia, może wejść na nasze media społecznościowe lub zajrzeć na portal Polskiego Radia. Tam transmisja na żywo z wydarzenia i przypominam o popołudniowej audycji Trzymaj z Trójką o 16, akurat jak Żelazny powinien wzbijać się w niebo. Także i Piotr Łodej wystartuje ze specjalną audycją właśnie z płyty radomskiego lotniska. Sporo dzisiaj w Trójce będzie na temat Air Show w Radomiu. Yeah. Round my head, I'm spinning. Oh, Pewnie nie nosimy już flanelowych koszul i podartych dżinsów, na pewno nie nosimy już długich włosów, albo w dużej mierze nie nosimy już długich włosów, ale z całą pewnością dla ludzi mojego pokolenia ta płyta była jedną z najważniejszych w historii muzyki rockowej. Jutro miną 32 lata, jak ukazał się debiut grupy Pearl Jam, zatytułowany Tem, i nic już w muzyce rockowej nie było takie jak wcześniej. Trzy strony dźwięku w Trójce. Państwa uwadze chcielibyśmy polecić koncert, który się odbędzie jutro, Serce Europy. To jest taki specjalny koncert, który Telewizja Polska przygotowała na zakończenie wakacji. Odbędzie się plebiscyt, nazwany przez internautów Małą Eurowizją. Wezmą udział w nim wykonawcy z Polski, ale też zagraniczni goście. Zwycięzca konkursu będzie mógł pochwalić się tytułem Przeboju Lata 2023. Wyboru spośród uczestników koncertu dokonają widzowie za pośrednictwem wiadomości SMS. Oceniać będą nie tylko gwiazdy z Polski, jak już mówiłem, też z innych zakątków świata. W koncercie udział wezmą m.in. Helena Wądraczkowa czy Maryla Rodowicz. Wszystko zacznie się jutro na antenie telewizyjnej Dwójki. Start transmisji, jak wspomniałem, jutro od godziny 20. Wiem, że na scenie będzie można też zobaczyć i posłuchać Dominika Dudka. Spojrzałem na siebie i było mi wstyd, a znaki na niebie pytały mnie, czy ja to naprawdę dalej ja. Czułem, że moje serce wpada w szał i wie się do przodu, nie pyta, czy chce, wyciąga mnie z dołu. Poczułem to, więc Polskiego Radia. What was Dokładnie w takim stylu, do jakiego Billie Eilish nas przyzwyczaiła, czyli nastrojowo, spokojnie, What Was I Made For. To jest piosenka, która w tej chwili na Wyspach Brytyjskich jest druga co do popularności. Dzisiejsze wydanie Trzech Stron Dźwięku w Trójce właśnie dobiega końca. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Elżbieta Malinowska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Na do usłyszenia jeszcze jedna z propozycji 73. wydania listy Waluś Kraksa Kryzys. Jego Gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem. No, gdybym ja wiedział, no, to wtedy na przykład poleciłbym Państwu odwiedzenie naszej strony internetowej celem zapoznania się i głosowania. Dziękujemy za dziś. Udanego popołudnia. Do usłyszenia. W ziemię. Kieruję myśli w stronę przyszłości. I czuję, że umieram z ciekawości. Lecz gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem, to pewnie bym spróbował nie przedostać się do miejsca, gdzie ostatnim krzykiem mody jest przemijanie w ciągłej nadziei, że to bezgustownym się stanie. Znam sposób przyziemny na większość lęków, które w sobie mam. Z całości wybieram fragmenty, które się naprawić da. Wtedy mam więcej możliwości. Od umierania ciekawości. Lecz gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem, to pewnie bym spróbował

Prosto z najważniejszych stołecznych sal koncertowych muzyczne spotkania m.in. z Benjaminem Grovenorem, Tomaszem Ritterem, Dan Tysonem, Bruce'em Liu czy Piotrem Anderszewskim. Zapraszamy do 1 września. Na audycję zaprasza sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Cześć, teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem i oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w niedzielę, 27 sierpnia, gości nas Przemyśl. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Wiki Gabor, Krzysztof Iwaneczko i Golec Orkiestra. Transmisja wieczornego koncertu od 18.00. Partnerem koncertów Lata z Radiem jest organizator kampanii społecznej Maki, uświadamiającej potrzebę wzajemnego wspierania się mężczyzn i kobiet. Marian? Obecny. Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest. Za wydane 300, 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu. Zyskaj nawet 2010 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.